У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да выбараў у палату прадстаўнікоў, прызначаных на 28 верасня, засталося крыху больш як 2 месяцы. Сёння сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі. Паводле папярэдніх звестак, у іх склад патрапілі таксама прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На Гомельшчыне дык наогул прадстаўнікі АДС уключаныя ў 13 камісій з 17. Заглядам па рэгіёнах Вячаслаў Кулік. Некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ўлада ўключыла ў склад акруговых выбарчых камісіяў. Нагадаю, што на апошніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе месца апазіцыянерам не знайшлося. Інфармацыя пра папярэднія вынікі пакуль не поўная. Паведамляе старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі БСДП «Грамада» Ігар Масловскі. В принципе, паседжанне адбывалася вельмі хутка. Праект рашэння быў ўжо загадзя падрыхтаваны, таму фактычна не было нейкага абмеркавання кандыдатур. І па выніках гэтага з 26 прадстаўнікоў абласной кааліцыі АДС, якія былі пададзены ад партыі і ад грамадскай арганізацыі БНФ «Адраджэнне», было ўключена, пакуль пісьмова няма, але па вусных звестках, якія нам агучылі, 6 чалавек. Ад Беларускай Сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 1 чалавек, это Пружаны. Ад партыі камуністаў беларускай таксама 1 чалавек, гэта Мухавецкая выбарчая акруга, яка ўключае ў сябе 3 раёны. Ад БНФ 2 чалавекі, гэта другая акруга і Лунінец. І ад АХП 2 чалавекі, гэта Баранавіцкая, адна гарадская і сельская акруга. Ось і ўсё. Ці лічыце вы, Ігар, поспехам сённяшнія вынікі? Калі лічыць з апошнімі 2 ці 3 выбарамі, гэта вялікае дасягненне. Але самае галоўнае, што мы патрабавалі, каб 1 чалавек быў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл у камісіях. На жаль, такога не адбылося. Сёння будзе ў нас праведзена вечарам паседжанне прэзідыума абласнай кааліцыі, і гэта пытанне мы, безумоўна, будзем абмяркоўваць. На Магілёўшчыне 13 акруговых выбарчых камісіяў. Сваіх прадстаўнікоў апазіцыя будзе мець у 2 з іх, паведамляе наш корреспондент. Гэта старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі камуністаў беларускай Валер Беразіенка і вылучэнец руху БНФ «Адраджэнне» Пётр Мігурскі. А ўсяго апазіцыйныя арганізацыі вылучылі ў камісію 20 сваіх прадстаўнікоў. Паводле старшыні рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгора Кастусёва, чыноўнікі аргументавалі неўключэнне ў камісіі большай колькасці фронтаўскіх прадстаўнікоў тым, што яны людзі сталага веку і беспрацоўныя. Палітык даводзіць, што такіх было толькі 3. Акрамя таго, зазначае спадар Кастусёў, чыноўнікі не ўключылі у камісіі вядомых у Магілёве людзей, дэпутата гарсавету Александра Агеева і гісторыка Ігаря Пушкіна, і ніяк гэтага не аргументавалі. Невыгадна, каб у камісіях былі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый. Яны вылучылі больш тых людзей, якія будуць галасаваць так, як ім патрэбна, будуць падпісаць протаколы чыстай бланкі або падпісаць тыя лічбы, якія неабходны будуць уладным структурам. Кіраўнік выбарчага штабу абласной кааліцыі дэмакратычных сілаў Магілёўшчыны Юрый Новікаў не бачыць вялікага дасягнення ў тым, што акруг новыя выбарчыя камісіі патрапілі 2 прадстаўнікоў апазіцыі. Просто зараз такое склалася на Беларусі становішча. Уладзе, просто неабходна паказаць, што ёсць дэмакратыя. Што вось, глядзіце, мы тут як бы і апазіцыі даём свабоду дзеяння. Але гэта ўсё пакуль што выглядае так вельмі сумненна. Наперадзе ж самы галоўны працэс, якбы, наколькі яны гатовы гуляць дэмакратыю больш шырока, пабачым мы надалей. Сёння ў Гомелі намеснік начальніка ўправлення арганізацыйна-кадравай працы аблвыканкаму Александр Усаў заявіў, што ў склад 13 акруговых камісіяў уключаны прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партыяў і дэмакратычных грамадскіх арганізацый. Каментуе Святлана Гальдаде, сябра АГП, якая раней працавала ў Гомельскай юбілейнай акрузе нумар 31, але цяпер не прайшла. У гэтых камісіях нічога не вырашаецца. Гэтыя камісіі прымаюць тыя вынікі, якія ўжо змяніць нельга. Усё робіцца ў участковых камісіях. Я не думаю, што там адзін нейкі чалавек, які ўвойдзе ад апазіцыі ў склад гэтых камісій, ён можа што-то змяніць. Бо сёння сітуацыя тупіковая. Сказала Святлана Гальдаде ў інтэрв'ю для Радыё Свабода. Чаму ўлада дапусціла апазіцыянераў у акруговыя выбарчыя камісіі? Ці існуе верагоднасць таго, што гэтыя парламенцкія выбары пройдуць не так, як усе астатнія за апошнія 12 гадоў? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юры Чавусаў і Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Сёння заканчваецца адзін з першых этапаў парламенцкай выбарчай кампаніі. Фарміруюцца круговыя выбарчыя камісіі. Нагадаем нашым слухачам, што ў палаце прадстаўнікоў 110 дэпутатаў, адпаведна створана 110 круговых камісіяў. І вось першыя сённяшнія дадзеныя даюць, магчыма, нечаканую для многіх карціну. У многія круговыя камісіі, якія фармуюцца, нагадаем, на паседжаннях мясцовых аблвыканкамах, уключаныя прадстаўнікі апазіцыйных партыяў. Напрыклад, у Гомельскай вобласці апазіцыянеры ўвайшлі ў 13-17 круговых камісіяў. У Берастейскай з 26 вылучаных прадстаўнікоў апазіцыі у 16 круговых камісіях увайшлі 6 прадстаўнікоў апазіцыі. Гэта можа і не так і шмат, але нагадаем, што на мінулых парламенцкіх выбарах на ўсю Беларусь у камісіі ўвайшлі літаральна некалькі прадстаўнікоў апазіцыі па ўсёй краіне. Чаму зараз улада ідзе на такі крок? Ці ёсць сапраўды імавернасць таго, што гэтыя выбары могуць прайсці не так, як усе выбары за апошнія 10-12 гадоў? Уладзімір Мацкевіч, як вы лічыце? Зараз улады больш зацікаўлены ў прызнанні гэтых выбараў з боку еўразвязу, і таму, я думаю, яны будуць імкнуцца мінімізіраваць фальсіфікацыі падчас падліку галасоў, але ж выбары гэта складаны тэхналагічны працэс. Выбары робяцца не ў дзень галасавання і не падлікам галасоў. У ўладаў, карыстаючых адміністратыўны рэсурс, ёсць шмат магчымасцяў забяспечыць неабходны ім вынік выбараў задоўга да таго, як прыйдзе час галасавання нават да тэрміновага. Таму трэба ўлічваць, што назіранне і кантроль грамадскі, ён не вырашае ўсёй сітуацыі, таму што гэта дзейнічае пераважна падчас галасавання менавіта. А ўлады будуць зараз выкарыстоўваць усе магчымыя рэсурсы адміністратыўныя, даўленне для таго, каб зрабіць неабходны ім вынік яшчэ задоўга да самога галасавання. Таму я думаю, што яны і пайшлі нібыта насустрач патрабаванням еўразвязу ўключыць апазіцыйных дзеячоў у выбарчыя камісіі, таму што гэта на сённяшні дзень ім падаецца бяспечным і яны змогуць усё зрабіць да таго. Юрый Чаусаў, вам тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце гэтыя крокі ўлады? Як ўвогуле, на вашу думку, ўлада можа вот утрымацца в гэтай дылеме паміж жаданнем забяспечыць неабходны вынік і стварыць падкантрольную палату прадстаўнікоў і разам з тым правесці выбары так, каб іх прызнала і беларускае грамадства, і, безумоўна, Захад? Улада разрываецца паміж двумя гэтымі неабходнасцямі, але выпрацоўваецца стратэгія правядзення гэтай выбарчай кампаніі. Я бы сказаў, што улада сапраўды пайшла на сустрэч патрабаванням, якія высоўваліся дэмакратычнай апазіцыяй і ейнымі заходнімі партнерамі. Тут нельга казаць, што гэта чыста дэкларатыўны крок. Гэта паказвае, наколькі ўсё ж такі важна для апазіцыі выпрацоўваць адзіны падыход і трымацца яго. Іншая справа, безумоўна, што наяўнасць гэтых людзей зусім нічога не гарантуе. І абсалютна не гарантуе нават хоць нейкага адступлення ад звыклого такого брутального стыля правядзення выбарчай кампаніі. Пакуль што гэта такі мэсэдж адрасаваны пераважна на вонкі, што, дескаць, мы вядзем кампанію так, каб яна магла бы вам спадабаць. Але гэта не значыць адступлення ад ранейшага стыля. Юрый, а наколькі важным, па-вашаму, будзе вот наступны тэхналагічны крок, а менавіта стварэнне мясцовых камісій, менавіта там адбываюцца само галасаванне, менавіта там, як сведчылі многія людзі падчас папярэдніх выбараў, там падкідываюцца бюлетэні, і назіральнік не можа нават блізка падысці да гэтага стала. Ці маглі б вы зараз, ужо грунтуючыся на аналізе апошніх падзей, зрабіць прагноз, ці пусяць апазіцыянераў у участковыя камісіі? Справа ў тым, як слушна адзначыў спадар Уладзімір, выбары это складаны тэхналагічны працэс. Ён адбываецца на шмат якіх узроўнях. Нельга цалкам адхіляць ролю акруговых камісій, якія таксама ўключаны ў працэс арганізацыі выбару, але роля іх пераважна падчас агітацыйнай кампаніі. У сам дзень выбару яны сапраўды мала што значаць, хаця ў некаторых выпадках яны з'яўляюцца дадатковым механізмам карэкціроўкі. Напрыклад, калі з участковых камісій прыходзяць протоколы, не адпавядаючыя зранё запланаваным лічбам. Але, канешне, асноўны орган, які непосредственно ожидает процедуру голосования, это участковые комиссии. Оппозиционные силы находятся перед такой складанной задачей. И они пошли в этом накерунку просовывания своих представников у органы, которые проводят выборы, и на этом этапе достигнули полного успеха. И зараз, сдавалось бы, наступный логичный крок – это такое ж массовое вылучение у участковой комиссии. Але вот в чем проблема. Оппозиции не хопит ресурсов человечих на то, как одночасово оживлять мощную информационную агитационную кампанию. А это одна из мет удела в выборах, как было заявлено, информование громадства. Не хопит ресурсов одночасово охопить все участки своими вылученцами. И тут мы снова сутыкаемся с проблемой вызначения ударных округов. Ударных округов для оппозиции, куда можно саправды кинуть вот, как бы, человечие, материальные, организационные ресурсы. Это задача для оппозиции зараз. Владимир, на вашу думку, может тут улада разумея объективную силу оппозиции, разумея, что как покрыть все участки потребны несколько тысяч людей, несколько тысяч людей потребны, как проводить агитационную кампанию, и улада просто разумея, что оппозиция может не хапить ресурсов, и тому улада может дозволить ей роскошу провести больше свободные выборы, чем завсёды. Я не бачу ніяких зменаў, якія далі б магчымасць меркаваць, што гэтыя выбары будуць больш свабодныя, чым папярэднія. Але ж тое, што ўлады сапраўды зараз правялі такі дастаткова шчыльны маніторинг магчымасцяў апазіцыі, яны, канешне, не памыляюцца адносна тых ресурсаў, якімі апазіцыя сёння валодае. Нават аб'яднанне ўсіх намаганняў, яно не можа на сённяшні дзень даць, ну, вялікага плёну, таму што ўсё ж такі мы прывязаны і да спосабу замацавання людзей на тэрыторыях. Пра прапіску ідзе тут размова. Таму нават калі людзі і ёсць, іх немагчыма перакінуць з адной акругі на другую, з аднаго ўчастка на другі. І гэта яшчэ больш ускладняе магчымасці апазіцыі скарыстацца гэтай сітуацыяй. У экспертызе свабоды ўдзельнічалі палітолагі Юрый Чавусаў і Уладзімір Мацкевіч, вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў беларускай апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Лондонскае выданне The Times сцвярджае, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. У Бабруйскім раёне ў выніку падзення лёгкаматорнага самалёта загінуў лётчык-інструктар. Матэрыялы крымінальных спраў Эммануіла Зельцера і Уладлены Функ накіраваныя ў Генпракуратуру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Акцыя з патрабаваннем вызваліць актывістаў апазіцыі, арыштаваных пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня, была разагнаная сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. А 6 вечара каля 50 прадстаўнікоў палітычных партыяў і рухаў сабраліся на плошчы на знак пратэсту супраць узмацнення рэпрэсій у дачыненні да актывістаў дэмакратычнай супольнасці. Супраць людзей былі выстаўленыя больш як 100 супрацоўнікаў АМАПу. Дэманстрантаў выціснулі з плошчы. Пра тое, што адбывалася далей, Любоў Лунёва. Демонстрантов выдалили с площади Кастрычницкой, их повели улицей Янки Купалы. Цікаво, что на сустрач демонстрантам, которые шли обкруженные спецназом милиции, рухалася колонна суворовцев, у них сегодня выпускный баль. И таким чином милициянты развели две колонны, одну по левому боку улицы, другую по правым. А потом колонна повернула на улицу Куйбышева, и улицей Куйбышева люди прошли до улицы Максима Богдановича. Цікаво, что весь час колонну сопровождали двое арабов, которые весь час выкрикивали лозунги, кричали, что все демонстранты продались США, что яны служат Бушу и так далее. И весь час эти два человека кричали, але спецназовцы не дозволяли, как им робили за уваги, яны дошли до улицы Максима Богдановича. А на скрыжевании улицы Варвашения Максима Богдановича, каля казино «Белая вежа», раптом демонстранты и спецназовцы убачили пусты пакет с подшоку, и это выкликало смех, как одних, так и силовиков. Урешті мы почули загад, что никого не затримливать. Спочатку дозволили свести с натовпу Виктору Ивашкевичу, и он сошел с еще одним хлопцем. А потом дозволили развестися іншим демонстрантам. Цікаво, что эти два человека, которые весь час гучно ображали людей, их взяли двое спецназовцев и навод под оховы повели и потом отпустили. Таким чином, эта акция, по сутности, якая не смогла отбыться на Костричницкой площади, завершилась каля крамы «Матрошка», что на улице Максима Богдановича. Затриманных на этот момент нема. И лидеры оппозиционных партий заявили, что именно после этого будет поседжение политрады, где они вызначатся, чи варто на угол вести на выборы и в какой якости. Я дякую нашей корреспонденции Любови Луньовой. Репрессии супрац активистов оппозиции комментуют слухачи «Свободы». Уважаемая «Свобода», чув, что в связи с терактом на проспекте Переможцев арештовано уже 15 человек молодого узроста по обвинувачиванию. Скажите, Калиласка, не напоминает это деяние теперешних следователей, деяние гитлеровцев по захопу у всех, кто находился на Комаровском рынку после покушения на Кубу в Минску? Звонки на «Свободу». Великий дякую за правдивые новины. На наш народ так греха ни кого же вы робите. Ваши отгуки, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. У сённяшнім аглядзе званкоў на «Свабоду», выбух у Менску 4 ліпеня і ягоныя наступствы, кампанія выбару дэпутатаў плату прадстаўнікоў, славянскі базар. Агляд званкоў на «Свабоду» пасля выпуску навіну. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Гэта Уладзімір Бялунін, яму 21 год, ён навучаецца ў адным з менскіх ВНУ. Бялуніна зрабілі падазраваным пасля звароту ў пасольства. Пра гэта «Свабодзе» паведаміў ягоны бацька. Уладзіміра Бялуніна першы раз дапыталі 4 ліпеня, а 9 са сведак перавялі ў падазраваныя па справе аб выбуху і змясцілі ў ізалятар на Акрэсціна. Паводле Сергія Бялуніна, ягоны сын напісаў заяву аб дапамозе ў амбасаду Расіі як грамадзянін гэтай краіны. Это все до того закрытая ситуация, что мы даже ничего не ведаем, понимаете? Когда он был еще первоначально, проходил как свидетель, спросили у начальника следственного управления, Казакевич такой есть, что является основанием для определения его как свидетеля, если человека не было там, ведать не ведал, что это такое. Нам сказали, жалуйтесь куда хотите и к кому хотите. А если вы будете упорствовать, мы из разряда свидетелей переведем его в разряд подозреваемых. Что и было четко выполнено на следующий день, когда человек шел, ему назначили встречу в 16 часов в консульстве, по дороге в консульство и одели наручники. С какого дня он уже подозренный? С 9 числа, когда одели ему наручники. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справаў не паведамляюць навінаў у расследаванні справы пра выбух. Уладзімір Бялунін вучыцца ў адным з ВНУ Менску, ён будучы кампутаршчык. Па справе аб выбуху ў Менску застаюцца затрыманымі яшчэ 7 актывістаў апазіцыі. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці 4 ліпеня. Двое ў стане сярэдняй цяжкасці, адзін у цяжкім стане. Пытанне кампенсацыі параненым пакуль канчаткова не вырашана. Алесь Дашчынскі. З 28-гадовай Ліляй Мельнік я сустрэўся ў першы дзень яе шпіталізацыі ў 6-й менскай лякарні. Яна апынулася каля самага цэнтру выбуху. У яе моцна параненыя ногі. Што памянялася за гэтыя 10 дзён? Лілю перавялі ў палату на адно месца, але хадзіць яна пакуль не можа. Разам з ёй увесь час знаходзіцца маці. Ніводзін чыноўнік за гэты час яе не наведаў. Прыходзілі толькі следчыя. Всё время, вот как вы тогда у меня были, до сих пор лежу с этими бутылками, у меня не убирают, мне до сих пор катетер в ногах. Чистят ноги, промывают. У меня полностью нога по всей длине так там зашита. Но температура то, что не проходит. Значит, что-то есть, воспалительный какой-то процесс идёт. Спадарыня Лілія спадзяецца на кампенсацыю ад уладаў, але пра гэта ёй пакуль ніхто нічога не казаў. І сама яна не ведае, куды звяртацца, бо прыкаваная да ложка. Какие лекарства, за што пакупаць? Мне даже ні слов нет. Слёзы. Я ж, получается, не работаю уже. Я валяюсь в больнице. Раны, то есть огнестрельные, не очень плохо заживают. Я хочу, чтобы хотя бы я ходила, потому что там сказали, что сколько-то там на вылет, сколько-то застряло их, там, то есть всех вместе 6 штук в одной ноге, а во второй 2. Лілія пакуль не падлічвала, якім павінен быць памер кампенсацыі, але яна мяркуе, што якімі-небудзь 100 тысячамі рублёў не абыдзецца. Дакладна яна можа сказаць толькі пра матэрыяльныя страты. Вот одежда, что у меня взять одни коротенькие штанишки, $55. Были пинжак $40 атласный. Шлепанцы у меня $30. Вот уже у меня как бы сумма, у меня все прострелено это уже все выбросило. Тоже я так не собираюсь это оставлять. Я пошла как нормальный человек посмотреть концерт. Получается, что он лежу сейчас как плотка, не поднимаюсь уже 2 недели. Еще надо восстанавливаться. 17-годовый Михаил Евтух, навушенец энергетичного колледжа, переведены из реанимации у отделения хирургии 6 шпіталя. Ён пачаў хадзіць, хоць мае некалькі цяжкіх раненняў брушной і грудной поласцяў з пашкоджаннем пячонкі і дыяфрагмы, пераломамі рэбраў і хрыбетніка правай нагі і правай рукі. Цяпер яго стан здавальняючы, але медыкі кажуць пра неабходнасць яшчэ адной аперацыі. У палаце каля Мішы ўвесь час знаходзіцца маці. Ну, пашоў на канцэрт з другам. Прышлі, селі. Кусты памылі пад ёлкі. Ну, тут, короче, взрыв і дальше чуціў боль в спіне там. Пошел в карету скорой помощи. Милиционер подхватил меня. Реанимация там дальше. Недели еще полторы, наверное, буду. Ну, это уже нормально отошел. Более-менее. Ну, заживется. Мне же осталось только зажить и все. Пытанне пра кампенсацыю пацярпелым пакуль канчаткова не вырашана. Прэс-сакратар Міністэрства сацыяльнай абароны насельніцтва Галіна Трафіменка сказала, што праект указу накіраваны ў адміністрацыю прэзідэнта. Так што ждём, когда в адміністрацыі прэзідэнт падпіша. Все согласавання уже получены, і в пятніцу із Савета Міністраў ушоў в адміністрацыю прэзідэнта. Я не маю права праект каментаваць і какую-то разглашаць інфармацыю. Мы ж не знаем, што прэзідэнт, а вдруг он изменит какие-то цифры. Мы по максимуму постарались возместить ущерб, который люди получили в ходе этого взрыва. Еще раз нагадаю, у шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности 4 липня. Вы слухаете Радио Свобода. Одночасно с выходом нашей программы у эфир начинает працу и телеканал Белсат. Наши коллеги сегодня пропонуют. Басовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет Аркестра, Крама, Тройца, Нейрадзюбель. Запрашаем на 2 дні ў гарадок Столя Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у жывым эфіры ў пятніцу. Канцэрт лаўрэатаў і зорак фестывалю ў суботу а 22.00 жыўцом толькі на Белсаце. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сіріус. Вы слухаеце Радыё Свабода. 13 ліпеня памёр Віктар Дубіцкі, вясковы настаўнік, які ўсё жыццё выкладаў дзецям батаніку па-беларуску. У Мастоўскім раёне ён выгадаваў цудоўны сад, раздаваў саджанцы людзям і паўсюль прапагандаваў беларушчыну. Памёр ён раптоўна ў няпоўныя 64 гады. Успаміны пра Віктара Дубіцкага збіраў Міхал Карневіч. У Мастовском районе он наставничал у нескольких школах, але наибольш улунно, где и жил с семьей. Коллеги по праце узгадывают его незвычайную зацікавленасць раслинным светом. Каже, ягоны сябра был наставник Владимир Брыцько. Володав своїм предметом на видатно. Діти ведали його ботаніку, біологію чудово. Чоловік мог заохотити дітей на своїй праці. Тяжко говорити в цей день. Себе у хаті чоловік мав чудовий сад. Роздавав усі рослини, які мог, і вигодовував сам людям. Пообіцяв чудовий вазон, який нікого не росте, у його тільки одного. Говорить: Владимир, приїдь, візьми, пересаді. Я вже все підрихтував, щоб він у себе рос. Не хапило в наш хату. У часи перебудови став на бок демократичного руху, увійшов у Білоруський народний фронт і від самого початку утворення консервативно-християнської партії у її шерагах. Пропагандував білоруськість повсюль, на праці, серед військових людей, коли ходив збирати підписи за демократичних вилученців. Тільки сам ніколи нікуди не влучав свою кандидатуру, тихо і тепло рупився про інших. Каже його не сябра, були наставник Лявон Карпович. Он, коли говорить образно, то як би був чоловік без шкури. Він усе вельми остро-остро усприймав. І коли відбувалися якісь події, він казав, що це як би здирається з ним. Коли скидували погоню з будинка урада, він казав, що лепі хай скинули б мене з 10-го поверху. Коли збивали дівчинок, там малолетніх ОМОНовці на різних імпрезах, він показував своє тіло і казав: «Поглядили вон, на моєму тілі синяки, як би збивали мене. Я не можу це отак перенести, просто почути, просто відмахнутися, просто пропустити. Мені це все болить». Лявон Карпович узгадує, що спадар Віктор вельми болюче сприймав закриття білоруських школок, зникнення по вісках білоруської мови, культури, традицій. Боліло йому, як шельмують нашу історію, біло-червоно-білий стяг і герб погоню. За все білоруське в його боліло серце. Опошні гади ніде не працював, жив жонка Степанідай на пенсії, але кожен день рупився у городчику, нечто майстрував у невеличкім цвіронку. Помер раптовно на 64-м годі життя. І знов схопило серце. У його засталися жонка, два сини, дочка і дві онучки. Вянок пам'яті. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу.